یافته شدن گوهر و حلالی خواستن حاجبان و کنیزکان شاهزاده از نسوح. بعد از آن خوف هلاک جان بوده، مژده ها آمد که اینک گم شده. بانگ آمد ناگهان که رفت بیم، یافت شد گم گشت آن در یتیم. یافت شد وندر فره در یافتیم، مژدگانی ده که گوهر یافتیم. از غریب و نعره و دستک زدن، پر شده حمام قد زاد الحزن. آن نسوه رفته باز آمد به خیش، دید چشمش تابش صد روز بیش. می حلالی خواست از وی هر کسی، بوسه می دادند بر دستش بسی. بدگمان بردیم و کن ما را حلال، گوشت تو خوردیم اندر قیل و قال. زن که زن جمله بر وی بیش بود، زن که در قربت ز جمله پیش بود. خواست دلاکش بود و محرم نسوح، بلکه همچون دو تنی یک گشت رو. گوهر ار برده است او برده است و بس، زو ملازم تر به خاتون نیست کس. اول او را خواست جستن در نبرد، بهر حرمت داشتش تأخیر کرد. تا بود کان را بیندازد به جا، اندر این مهلت رهاند خیش را. این حلالی ها از او می خواستند، و از برای عذر بر می خواستند. گفت بود فضل خدای دادگر، ورنه زان چم گفته شد هستم بتر. چه حلالی خواست می باید ز من، که منم مجرم تر اهل زمن. آنچه گفتندم ز بد از صد یکیست، بر من این کشف است اگر کس را شکیست. کس چه می داند ز من جز اندکی، از هزاران جرم و بد فعلم یکی. من همی دانم و آن ستار من، جرم ها و زشتی کردار من. اول ابلیسی مرا استاد بود، بعد از آن ابلیس پیشم باد بود. حق بدیدان جمله را نادیده کرد، تا نگردم در فضیحت روی زد. باز رحمت پوستین دوزیم کرد، توبه شیرین چو جان روزیم کرد. هرچه کردم جمله ناکرده گرفت، طاعت ناکرده آورده گرفت. همچو سرو و سوسنم آزاد کرد، همچو بخت و دولتم دلشاد کرد. نام من در نامه پاکان نوشت، دوزخی بودم ببخشیدم بهشت. آه کردم چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من. آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. گر سر هر موی من یابد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان. میزنم نعره در این روز و عیون، خلق را یا لیت قومی یعلمون.